az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is talán, ha még a föl forog. Most szép egy kabaré, új kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ki fiam, és ugyebár hallják a népfülék. A festi kabaré, nincsen festékig, mit mondható oré. A szól a rádió, a kabaré rádió, csak neves, hogy furcsa se lehet. Tartsuk a 80-at! A Rádió Kabaré Színházának szilveszteri bemutatója a Hung Expo konferencia terméből. Szerkesztette Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Marton Frigyes, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvívője Bodrogi Gyula és Verebes István. Jó estét kívánok, kedves közönség, kedves hallgatóink! Hát, ezen is túl vagyunk. Mármint az 1980-as esztendőn. Nem volt könnyű, igaz? De hát jó munkánk gyümölcseként jövőre már csak kétszer ennyit kell dolgoznunk, ha legalább úgy akarunk élni, mint tavaly. De hát bármi nehéz is volt az elmúlt esztendő, a szilveszteri kabaré szóvivőjének mégis egyszerű a dolga. Van mit összegezni, van téma dögivel, van kérdés, amire választ kereshetünk. És főleg ugye vannak eredmények. Mint ahogy eredmény kabarénk helyszínén a Skála Expo is, ez az újszerű raktáráruház, ez a remek kezdeményezés. Szóval itt vagyunk a vásáron, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Itt minden áru olcsóbb, ami azt jelenti, hogy kevésbé drága. Ha viszont van választék, hiszen egyedülálló könnyű iparunk ma már igazán... Pista, ezt ne! Mi van, hogy mi? Nem egyedülálló a könnyű ipar, összevonták. A nehézzel, a puhú és géppel, meg a méhes Lajossal. Korai még erről beszélni, felejtsd el! Jó, hát az ipart hagyjuk. Úgy jó, van, úgy jó, hát akkor térjünk rá inkább a mezőgazdaságra, amelynek igazán bőséges termése itt található az élelmiszer polcokon. Nem kell belemenni. Miért nem? Mert nem lehet belemenni. Na mibe? A sárba, a hóba, a kombájna. Évközben folyton esett az eső, utána jött az árvíz, télen a töménytelen hó. A szenet könnyebb volt felhozni a bányából, mint a cukorrépát a hó alól. Tehát azért a termés növekedésünk, amely továbbra is töretlen. Akár csak a kukoricát. Különben is a sok termést nincs hol tárolni. Az élelmiszeripar alig bírja tartani a tempót. Nem kell ezt most feszegetni. Jó, hát ha nem kell, akkor nem, nem kell, hanem... Hát akkor... Hát persze. Hadd szóljunk, úgy közművelődésünk van. Néhány aktuális terület. Jaj. Katasztrófa hátán. Bezárták az operaházat. A mozikban egy napig játsszák a magyar filmeket. A Nemzeti Színházban két napig játsszák a Shakespeare-t. Iskolások lettek a Ratkó gyerekek gyerekei. Békásmegyeren annyian vannak, hogy már első X-osztályt is nyitottak. Már minden betűt elhasználtak, kivéve a P-t. A miért kivéve? Hát mégiscsak kellemetlen, ha megkérdezik egy kisfiútól. Hova jársz, öcsi? Mert azt mondja, az első P-be. Hagyd ezt a területet, ne bolygass! Jó, igen, hát igen, hát jó. Hát akkor talán említsük azaz, meg az 1980-as év egyre demokratizálódottabb közéletét, a jól sikerült szakszervezeti kongresszusokat, amelyek... Isten őriz! Hogy erről beszélj! Ez a szakszervezeti ügy most nem jó. A mi szakszervezeti életünk nem független, ugye te más országok szakszervezeti életét. Pistukám, felejtsd el! Jó van, édes Gyulám, hát akkor ezt elfelejtettem, viszont ha már a külpolitikánál tartunk, hát akkor... Van. Nézzük meg az iraki-iráni konfliktus néhány olyan... Ne nézzük! Könyörgöm, ne nézzük! Mindkét országban kereskedelmi érdekeltségeink vannak. Mit tudod te, melyik nyeri meg a háborút? Ugord át, Pisti. Jó, átugrom. Ez az, jó. Átugrom például Amerikába, ahol az új elnök Ronald Reagan már az első lépések... Na, most vigyázz, hogy mit beszélsz. Na most mi van? Most már Reagan sem lehet szidni? Várj még vele. Hát, ha nem is lesz olyan rossz, nekünk az a Reagan. Még ne mondj rosszat rá. Majd jövő ilyenkor már lehet. Akkor én meg így nem tudok konferálni, ne haragudj. Istám, te sehogy se tudsz. De hidd el, hogy én csak jót akarok neked. Jó, helyes, hát akkor tessék, beszélj most te. Jó. Most miről beszéljek? Te már mindent elmondtál. Viccelsz? Hát szeretnék. Nézd, Gyulám, számomra vannak dolgok, amiket szeretek egyedül csinálni. Például mit? Például azt is. Na. Teljesen egyedül az se az igazi. Konferálni minden esetre úgy gondolom egyedül jó, nem? Na, jól van. Akkor majd én konferálok. De azért maradj itt, hát ha szükség lesz rád. Milyen szükség? Hát ezt nem tudom. De a Farkas Berci mellé is beosztották a Magyari Bélát. Ebben a kabaréban te leszel a kiképzett szóvivő. Nekem ebből mi a jó? Hogy akárcsak a magyari, majd te is tarthatsz élménybeszámolókat. Majd elmeséled az úttörőknek, milyen izgalmas volt közelről nézni engem. Akkor nem tudok, hogy legyen, mert ha sokáig vitatkozunk, kineveznek helyettünk egy harmadikat. Szerinted ki lesz az? A fogalmam sincs, de hogy ott lesz mellette a Kubaszov, az biztos. Hát tudom, akárhogy is nézzük, mégse olyan egyszerű a dolgunk. Élünk ebben az országban, mint egy 10 millióan, nem is rosszul. És nekünk most az lenne a feladatunk, hogy bebizonyítsuk, nincs ez így jól, hogy milyen rossz nálunk minden, miközben jelenleg itt a legjobb. De lehet, hogy emiatt jelöltek mindkettőnket szóvivőnek? Persze, összevontak, mint a minisztériumokat. Érdekes, engem erről az összevonásról nem tájékoztatta. De nem te vagy az egyetlen. Ha már így van, hadd kérdezzem meg. Vannak neked érdemeid? Mi az, hogy vannak? Jó, akkor megnyugodtam. Miért? Mert akkor téged lesz minek az elismerése mellett áthelyezni. Miért neked nincsenek érdemeid? Nekem még csak botrányaim vannak. Abból is meg lehet élni. Szoktál te hőzöngeni? Persze, hogy szoktam. Akkor most már tudom, hogy te miért vagy itt. Miért? Te vagy az, akit ebben az országban meg kell nyerni. A magad fajta miatt találták ki a szocialista demokratizmust. Na de ha már itt tartunk, tudod, miről beszélj? Na, miről? Beszélj az idén történt hazai botrányokról. Várjál csak, az milyen? Nagy botrány. Jó, igen. De megvan, eszembe jutott a legnagyobb idei botrány. Na, halljuk. Tavasszal az első kerületi tanács lefoglalt a Csúcshegyen 4 darab kiéheztetett oroszlán. Ez aztán a nagy esemény. De botrány persze az is, hogy statisztikailag kimutatták, mi magyarok 73 kiló színhúst eszünk meg évente. Összesen mi magyarok csak 70? Ne, fejenként. Na jó, beszéljünk arról, hogy jövőre 4,5%-kal magasabb lesz az árszint. Hát ez nem botrány, hát ez eredmény. Eredmény? Hogy 4,5%-kal drágul minden? Nem, az az eredmény, hogy a tavalyihoz képest 6,5%-kal kevésbé drágul. Jobban csökken, mint ahogy nő. Aha. Mondd, Pista. Szerinted konzervatív dolog lenne kijelentenünk, hogy csak minden maradjon úgy, mint eddig? Még hogy konzervatív? Ugyan, a leghaladóbb, legmerészebb kijelentés volna. Na, és miért? Hát, te nem tudod, hogy az európai országok gazdasági egyensúlyában a nulla vezető helyen áll? Hát már Nyugat-Németország is kölcsönöket vesz föl. meg kell a szívnek szakadni. Ez halál komoly dolog. Nem baj, ha nincs plusz, a fontos, hogy mínusz ne legyen. A jövőre a nullán állunk, mi leszünk az elsők az európai gazdaságban. Aha. És akkor a Clark Ádám tér lesz a világ közepe. Vele tényleg nehéz együtt konferálni, mindig viccelsz. Pedig mennyivel nehezebb viccelni, ha te is itt vagy. Ez nagyszabású szilveszteri politikai kabaré. Már el is osztottam a feladatokat. Te leszel a politika, én leszek a kabaré. Ezt hogy gondolod? Hát várj csak, mondj valami nagy horderejű gazdasági vagy közéleti témát. Jó, hát megpróbálom. A káderpolitika tovább szigorodik, felelős beosztásba egyre inkább csak arra alkalmasak kerülhetnek. Az egyik vállalatnak az igazgatója meg a főkönyvelője együtt kap beutalót a Balatonra. Egyszer kieveznek a tó közepére, amikor vihar kerekedik. Felborul a csónak, mindketten vízbe esnek. Szerinted ki menekül meg? Na ki? A vállalat. Napistán most valami nemzetközi hírrel rukkolj előtt. Na jó, hát azt mondja, nem sikerült az elmúlt évben Carter elnök túszmentő akciója Iránban. Repül a kommandó a helikopterem. Megvan adva nekik, hogy a leszállási pontnál várja őket egy piros teherautó. Egyszer csak leáll a helikopter légcsavarja, aztán kigyullad a motor, bekapcsolják a katapultot, nem működik. Két katona kiugrik a gépből, meghúzzák a zsinórjukat, de nem nyílik az ejtőernyőjük, mire az egyik katona megszólal. Öregem, amilyen pekünk van, még a piros autó se lesz ott. Van még hír? Van. Az iráni hadsereg szervezetlensége okozta, hogy az irakiak sikereket érhettek el a háború elején. Elkapnak az irakiak egy iráni felderítőt. Mielőtt kihallgatnák, elviszik gyönyörű nők közé dorbézolni egy kicsit, hát ha utána könnyebben beszél. A kihallgatáson aztán megkérdezik tőle. Milyen rendszerű harckocsikból áll egy iráni tankcsapat? Az iráni nem válaszol. Mire megverik? Két hét múlva, mivel minden verés és dorbézolás ellenére sem válaszol, elengedik. Amikor hazaérkezik, a többi felderítő érdeklődik, hogy milyen volt a fogságban. Isteni volt, fiúk, csak azt a rohadt műszakit tanuljátok meg, mert amiatt mindig nagyon megvertek. Nem, ez igazságtalan, Gyulán. Hát mégis abban kellene törődnünk, ami itt és most időszerű. Mondd, van még valami időszerű híred? Van. Azt is hallottam, hogy bevezették nálunk a 18 hónapos katonai szolgálatot a 24 hónapos helyett. Ebben nem fognak belemenni a TS-ek. Miért nem? Mert már a tárgyaláson magából kikelve ordított az egyik TS elnök. Miért nem vezetik be mindjárt a teljes leszerelést, akkor aztán éhen is hallhatnánk? Úgyhogy akkor idén tényleg semmiről sem tudunk beszélgetni, se a mezőgazdaságról, se az ipar. Miben reménykedjünk? Hát én szerintem talán abban, hogy az 1980-as év nagyon jó kezdet volt. Vagy nagyon jó vég. Mert az élet és irodalomban se tudták eldönteni, hogy ez most a 70-es évek vége, vagy a 80-as évek eleje. Nem mindegy? Hát nézzük meg, hogy mindegy-e. Rajta. A nemzetközi mezőnyben már sehol sincs a magyar labdarúgás. Ez a 70-es évek vége. A nemzetközi mezőnyben még sehol sincs a magyar labdarúgás. Ez a 80-as évek elején. Felemelték a benzinárát. Ez a 70-es évek vége. Nem emelték fel a benzinárát. Ez a 80-as évek eleje. Ismét felemelik a benzinárát. Ez a 80-as évek folytatása. Lezárták az Árpád hidat. Ez a 70-es évek vége. Jó ütemben folyik az Árpád híd átépítése. Ez a 80-as évek eleje. Elkészült az Árpád híd. Ez a 80-as évek vége. Hát, ahogy te azt elképzeled. Vagyis minden attól függ, honnan nézzük, hogy az elmúlt évet mihez hasonlítjuk, az tőlünk függ. Persze, ez olyan, mint amikor két kismama beszélget a szülészeten. Na hát, Kovácsné, hogy ez a gyerek mennyire hasonlít az apjára. Jaj, de jó, hogy valaki ezt mondja, kedvesem. Miért mások még nem mondták? Hát persze, hogy nem. Mindenki azt mondja, hogy szakosztott olyan a gyerek, mint a férjem. Hát mi most az egyik legnépszerűbb műfajban rukkolunk elő, mégpedig a zenés műfajban. Bemutatjuk önöknek a Csárdás királynő helyett. A Csárdás király. Az egyszemélyes zenész számnak, amelyet az előadó maga írt és téliesített, főszereplője Csacs József. Jajajajaj, haj, hó! Na de ha hó, hely! Bárhogy suhog a hó, dalolok én. Ajajajajaj, hó! A hó, hely! Ma már csak gyalogosan utazom én. A tél sűrű hava hull, a jégvirág az aszfalton virul. Aj-ho, aho, háj, háj, aho, csak ágyre hull. Utca sarkon áldogálnak hegyes torlaszok, messziről, ha nézed őket, szürke kupacok. Átugorhatod, csak őket kikerülni nem lehet. Nem kotolja senki el, pedig van erre rendelet. Beláthatod, ez tovább nem mehet. Hely, rózsám, bárhogyan szeretsz, de arra nem mehetsz. Mert azt daloljuk, halihó, jaj, de jó, ha hullahó. Fentről, ha hullahó. Ahó, ahó, ahó. December 1. Ma reggel borzalmas hóesés kezdődött a fejemre. Nagyon esik, ilyen jól még nem esett. Félek, ha így megy tovább, mindent betemet a hó, és akkor az utókor nem tudja meg az eseményeket. Ezért elhatároztam, hogy naplót vezetek, hónaplót. Erre a hónapra. December 2. Elindultam a nagy hóesésben naplót venni a házunkkal szemben lévő ápizba. December 3. ma odaértem. Nem volt napló, csak hó volt. Ma már nem érdemes hazamennem. December 5. A hótól leszakadtak a troli vezetékek, letörtek a fák, mindenütt megállt a forgalom, az autók végig állnak az Andrássy úton is, meg a Népköztársaság útján. December 6. Ez a hó már nem az igazi. Valamikor régen prima, jó minőségű, kemény havunk volt, amit boldogan lapátoltunk 30 forintért. Ez a mai hó meg semmi, puha, fehér, meg hideg is. Ezért nem lehet kapni hómunkást még 260 forintért sem. Hiába ennyit romlott a hó. December 7. Ma a házunk előtt gyönyörű hóember állt piros orral, kezében bevásárló szatyor. December 8. A napsütéstől a hóember olvadni kezdett. A feleségem állt benne. Két napja indult el a közértbe vásárolni, kiástuk. Azóta kicsit elhidegült tőle. December 9. A hó esik, a forgalom áll. Ma elindultam megkeresni a zsigulimat, nem találtam. Mert nincs zsigulim. Wartburgon van. Azt sem találtam. December 10. Ma megint nem találtam. December 11. Ma megtaláltam. Budán az ördögárok alján. A tetején két behavazott trabant és egy befagyott zaporozsec. A honvédség segített egy tankkal. Kevés volt, kettő húzta ki a tankot. A kocsi ott maradt, hiába. Lesnek a téli hávak, azt belepték a Wartburgomat. De lapátoltam csoró árva, ködököm, míg hova nálva. De afit-afit, jaj, mit tettél? Kihúzni sem segítettél? De közt tisztaság, szomorodj meg. De autómentő nyomorodj meg. De szegény autó, azzal vázad szétfagyott. Hely, Rigó, Rigó, te sárga autó, a lóerőd is elhagyott. Vegy, hely, Rigó, Rigó, egy részeges ló elvitte az oldalát. Hely, Rigó, Rigó, a kuplungomat szétvágta egy ólapád. Hely, Rigó, Rigó, egy részeges ló betörte az oldalát. Hely, Rigó, Rigó, a fékengeret elvágta egy ólapád. December 12, az autó készen van. Teljesen. A gyerekek be akartak ülni a hátsó ülésre. Nem tudtak. Befagyott a pöcök. Be akartam fújni a sprével, de nem ment, mert benn volt az autóba a spré. Magának is, mi? Próbáltam rázni a kilincset, befagyott. Próbáltam gyufával, lefagyott. Leeltem a számmal, odafagytam. A gyerekek gyalog indultak haza. December 13. Ma a gyerekek megérkeztek. December 14. Nagyon nagy baj van. Ma a lakásban gázszagot éreztem. December 15. Még nagyobb baj van. Ma a lakásban már nem éreztem gázszagot. Nincs gáz. Elfagyott. Az a gáz, hogy nincs gáz. Ennek nagyon sok oka van. Ismert szakmai körökben az az általános nézet, hogyha szétfagy a cső és ömlik a gáz, azt mindenütt megérzed. És ez nem csak a féle laikus vélemény, de határozottan állítom, hogy tény, tény, tény. Ezért, mikor hideg van és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen az almáriumban gázcső télire való. Rohan hozzád a gázszerelő, nagyon szaporán lépked, és meglepetésszerű igazságokat énekelte néked, hogy minél inkább havazik, annál inkább nincsen gáz. Minél inkább nincsen gáz, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, az öt kerület fázik. Hull a hó és hózik, az öt kerület fázik. Az IKV Maci barátom, gyakran elbeszélgetünk, járdáról, a sóról és a gázról, amit ismerünk. Tanultunk egy verset is, most már kívülről tudom, ha hideg van és nincsen gáz, én mindig ezt dudolgatom. Egy pillanat, önök is pestiek, ugye? Van itt ötödik kerületi lakos, igen? Akkor innen tessék velem énekelni. Megvan a hang, nem? Tehát mi jön? Azt mondja, hogy minél inkább havazik, annál inkább nincsen gáz. Minél inkább nincsen gáz, annál inkább havazik. Hangosabban, hull a hó és hózik. Köszönöm. Az öt kerület fázik. Hull a hó és hózik. Az egész ország fázik. December 19, 12 óra. Ma két különös esemény történt. Egy, a hó megint esik, kettő, betört a lányom feje, mert ráesett egy fagyott verér. December 20, nincs hómunkás. Sajtó tiltakozik. Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszaba, Esti Hírlap, Magyar Hírlap, Nőklapja, Új Élet, Új Ember, Új Tükör. Cikkekkel harcolnak a hó ellen. Jobb lenne lapáttal. December 21, ma a konyhánkban megjavították a jégcsapot. December 22. Nagyon csúsznak a járdák. A Blaha Lujza téren ma nyugdíjas korcsolya versenyt rendeztek, korcsolya nélkül. A családom az ablakból nézte, és pontoztunk. Egy kendős néni csinált egy gyönyörű dupla luccot. Utána leszúrt Rittbergelt az aszfalt. A tapsokat már fekve köszönte be. Most éppen a párosok futnak. Egy nyugdíjas, házas páros. Páros csúszást mutat be a parkolótól a buszmegállókig fenéken. A busz megállította őket. Gyönyörű szép kűrjük volt. December 25. Ma a nagykörúton a forgalom egyirányú lett. Ugyanis a közlekedési rendőr kitárt karral odafagyott a dobogóra. Később kiszállt az URH, és leleplezték az ismeretlen rendőr hószobát. Láttam, gyönyörű szép művészi művészet. Tökéletesebb, mint a valódi, mert ez nem szólal meg. December 26 a hómunkások napi díját fölemelték 650 forintra. Nem megy senki. December 27 a hómunkások napi díja 850. Nem megy senki. December 28 a BKV mozgosított. Pótjáratokat indított. Autóbusz pótló villamos. Villamos pótló autóbusz. Metró pótló troli. Troli pótló metró. És villamos busz troli metró pótló gyalogos kalauzokat, akik az utcán mindenkinek lukasztanak. A helyzet kritikus. A kritikusok is havat lapátolnak. December 29. Segítség érkezett. A Szovjetunió segít. Megérkeztek az első menetrendszerű trojkák. Utána a trojkapótló trojkák, utána a trojka-trojka trojkapótló pótrojkák. December 30. Jó, erős orosz telünk van. A hómunkások napi díja 1300 forint. Nem megy senki. Hullahó, hú a szél, fölöttünk itt a fagybeszél. Láthatom, a járdát ma még sóval szórhatom, és léna vár a hóborított téli kispadon. A balalajkám. Befagyott a balalajkám. December 31. Szilveszter. A hómunkások napi díja 3500 forint, nem megy senki. Hullahó, hú a szél, Dimitri hason csúszva odaér. De vége már látható. A léna megfagyott a kis padon, nincs song se már, és én a járdát mivel szórhatom. Azt hiszem, itt már csak az segít, ha májusban kisüt a nap. De addig is, a hótakaró alatt a szocializmus építése zavartalanul folyik. Következik Farkasházi Tivadar jelenete. Mit is ír, ahogy is hívják? Előadja Halman Péter és Inke László. Mit olvas? Újságot. Rejtvény újság? Miért lenne rejtvény újság? Itt áll rajta a rövidítés, RTV. Az nem a rejtvény újság, hanem a rádió és televízió újság rövidítése. Igen, hát akkor mégis a rejtvény újság. Fejtse meg, hogy ezen a héten hová rejtették a szerdát. Egy állampolgárnak tudni kell tájékozódni. Ezt mondta a házmesterem is. Tudja, egy új lakótelepen lakom, és egyik este becsöngetett a házunkba egy részeg. Tessék mondani, ez a panel utcán egy... Nem, mondja dühösen a házmester. 5 perc múlva újra csöngetnek. Megint a részeg. Tessék mondani, ez a panel utcán egy... Nem. Megint eltelik 5 perc, ismét csenget a részeg. Tessék mondani, ez a panel utcán egy... A házmester válasz helyett fölmarkolja a hólapátot. Rendben van, üssön, mondja megadóan a részeg, de előbb árulja el, hogy lehet, hogy én sehol sem lakom, maga meg mindenhol házmester. Na, mit szól hozzá? Semmit. Nem látja, hogy olvasok? Mit olvas? Az új Gebi rendeletet. Egy csomó állami üzlet bérbe vehető holnaptól. Én nem értem ezt a rendeletet. Lassan már semmilyen sem marad ennek a szegény magyar államnak. Már kikölcsönözte a bérlakásokat, a hétvégi telkeket, a háztáikat, most meg kikölcsönzi az üzleteit. Azért az 50-es években jobban vigyázott az állami tulajdonra. Miért? Hát akkor csak a békét kölcsönözte ki. Csak nem azt akarja mondani, hogy ezzel az új rendelettel megkezdtük a szocializmus alapjainak felszedését? Dehogy. Csak tudja, én nehezebben emésztem meg a változásokat. Ezért van az új rendelet, hogy a vendéglők megteljenek, akár a karácsonyi vonaton. Ne is mondja, tegnap bementem az óra ékszerbe. Kértem 2 féláru jegyet Debrecenig. Értem. Na hát akkor árulja el már, szimentálikám. Miből gondolta, hogy az óra ékszerben kell vonatjegyet venni? Abból, hogy a kvarcórákat a keleti előtt árulják. Tudja, mi a csempészek új jelszava? Mi? Kvarccal a vasút felé. Na, ide figyeljen, hőn szeretett magyar tarka barátom. Ne szkepticizáljon itt nekem, hanem inkább veregesse a nadrágját a glóbuszhoz, hogy végre járnak hozzánk a dollárék. Például idén nagyon szépen forgalmaztak a budapesti gyógyszálók. Egyre inkább köztudomású lesz Európában, hogy Budapest a vizek városa. A szállodáinkról szerintem inkább az jut az eszükbe, hogy Budapest a tüzek városa. Már megint ez a negatív attitűd, ne általánosítson. Csak az Inter gyulladt ki, meg a Hilton. Desi? Ja, és a Ganz villa. Ha? Illetve az elvarázsolt kastély. Aha. Ha nem számítjuk a Balázs vendéglőt. Én sejtem, hogy miért éget porig a Balázs vendéglő. Miért? Mert a vendégek riasztás helyett azt szavalták kórusban, hogy aludj el szépen, kis Balázs. Pihenjen már egy kicsit. Vigyázzon, ha sérteget a lábaim közé veszem a gyufát, és úgy felgyújtom magát, de mind a két végén. Inkább azt mondja meg, hogy miért csak az elvarázsolt kastélyt sajnálta mindenki. Azért, mert az elvarázsolt kastély mindnyájunké. Miért a Ganz villany nem? De, csak a Ganz villanyban soha nem érezték magukat olyan jól, mint az elvarázsolt kastély. Azt mondja meg, mit szól az új ipari minisztériumhoz, mi? Na. Meglátja, remekül fog sikerülni az összevonás. Hát az MTKVM-hez és a Népszínházhoz képest nem lesz nagy kunst. Végre egy kézbe került az iparirányítás. Persze, ettől még néhány vállalatunk nyakig ül a vízben. Nyakig? Én mondok kapásból százat, akikre még a kusztó kapitány se találna rá. Nem baj. Akik megérdemlik, azokat majd elhelyezi az állam. Csak az a fontos, hogy a legjobb káderek kerüljenek be a mentőcsónakba. Különben úgy járnak, mint a Titanic mentőcsónakjai. Mi, hogy jártak a Titanic mentőcsónakjai? Addig jó szívüsködtek a benne ülők, amíg annyira megteltek, hogy elsüllyedtek. Ahelyett, hogy használták volna az evezőt. Ugyan, hát úgysem tudtak volna kievezni az óceán közepéről. Maga azt hiszi, hogy a mentőcsónakban az evező evezésre való? Miért, mire való? Azzal kell fejbe csapni a csónakba kapaszkodókat. Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden. Na, az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl. A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? Azt mondja, tehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont. Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség. Na, az micsoda? Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzásgátló tablettáról, a posztironról? Még nem. Mi az új benne? Az, hogy utána kell szedni. Mi után? Felkelés után, na! Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül? Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb 4-szer havonta. És akik évente? Azok forduljanak tanácsért a 4 évszakhoz. Mondja, Holstein Frieskén. Volt idén foci meccsen? Egyszer megnéztem a Pelét a Hungária körúton. Méghozzá fekete ruhában. Fekete ruhában? Ja, ja, persze, hát a filmforgatás miatt. Az MTK miatt. Na, azért a Dózsa sem áll valami jól. De azok legalább cselekednek. Na, az edzőváltozásra gondol, mi? Na. Volt annál jobb húzása is a Dózsának. Micsoda? Letartóztatta a Fradi elnökét. Jaj, a vállalat. válogatod, akkor is kutya. Maga csak ne sértegesse a kutyákat. Hát fűtől, fától már kikapunk, még az osztrákoktól is. Ne is mondja, fel voltam háborodva. Ezt megérni, hogy egy Keglevics lemer szerelni egy Eszterházi. Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról. Na, magát mivel lepte meg a felesége? A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak? Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez. Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról? Rákospalotai lufi ufóra gondol? Nem! A tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő. Na hát akkor búcsúzóul. Mesélek magának egy UFO történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállád, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én oda rugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan oda rughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így. Nem tudom, észrevették-e, hogy olvasó nemzet vagyunk. Tudom, hogy az az első pillanatra hihetetlenül hangzik, különösen az ember lemegy egy aluljáróba. Én mégis állítom, hogy a magyar ember éjjel-nappal olvas. Munkába menet reggel a buszon átolvassa a Népsportot. Utána a munkahelyén beolvas a főnökének. Közben a felesége odahaza a villanyszámlással, leolvassa a villanyórát. Utána a magyar ember értekezletre megy, ahol kiolvassa a füles. Majd elmegy a pénztárhoz és megolvassa a fizetését. És már szalad is haza, hogy lássa a tévén, amikor a miniszterhelyettes papírról felolvassa a véleményét. Miután ennyit olvasunk, Sinkó Péter írásával szeretnénk segítséget nyújtani az olvasóknak az olvasmányok közötti eligazodásban. Eligazít Bárdi György! Nagyon boldog zimankós téli könyvünnepeket kívánok. Uraim, a legjobb barát a könyv. Hölgyeim, a legjobb házi barát a könyvügynök. Éppen ezért engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket könyvkiadóink néhány ritkaság számba menő gyöngyszemére. Az Így láttam Kodályt és Így láttam Bartókot című könyvek elsöprő sikere után a szerkesztők tovább folytatják az Így láttam sorozatot. Így jelenik meg most Nemeskürt István könyve, Így láttam Vakbottyán. Ugyancsak az Így láttam sorozatban jelenik meg, a Vakbottyán nem láttam Nemeskürt István. Című albuma. Az Így láttam sorozatban jelenik meg dr. Hirschler Imre, Így láttam Monori Lili című mű. Amely szemtől szembe, kendőzetlen valóságában mutatja meg a művésznő intim szféráját. A könyv alcíme A történelem és Monori Lili alulnézet. Fiatal írók csömöri csoportja saját kiadásban jelentette meg a Szemellenzék című antológiát. A kötet 12 ifjú irodalmár önvallomását tartalmazza. A szerzőket önvallomásuk alapján a fővárosi bíróság egyenként 4 évi üzemi lapnál letöltendő javító nevelő munkára ítélte. Világhírű képtára festményeiből nyújt válogatást Mély nyomásban. A Szép Művészeti Kiadó új könyve címe: Aki másnak ermitázs, maga esik be. Ennek eklatáns példája Gyöngyi Keligeti Béla új verses kötete, melynek címe Jereb vagyok, Jerebnek születtem. Hallgassanak meg két sort a Nyereg alá szorult a Puszdrám című kötete. Stálin város alatt ugatott a puska, nyugi-nyugi, semmi baj, apuska. Európa közepén izgalmas olvasmánynak ígérkezik az 1000 kérdést és 1000 feleletet tartalmazók vízkönyv. Öreg József alkotása. Címe: Mit kell és mit nem kell tudni szomszédainkról. Valószínűleg egyenesen a Parnasszusra vágtat gömbfejes írógépén a hazánkban élő magyar költőnő, Poprádi Rózsi, Tele van a cipőm lábbal című költőnő. Az elzártság, a tanyasi életforma, a külvilágtól elzárt, apró települések közötti közlekedés gondjait dolgozza fel F. Furuglás Tamás, Nem zörög a paraszt, ha leáll a Trabant című kötetében. Mély irodalmi mű Egy Zsák László Földbe gyökerezve című regény. Az ismert szerző legújabb regényében a jövőt a múltban keresi. Egyébként a kötet nagyon praktikus ajándék. A Kermi tanúsító védjeggyel ellátott igazolása bizonyítja, hogy azon a könyvespolcon, ahol ez a könyv van, kipusztulnak a molyok. Részlet a szerző önvallomásából. Öreg vagyok és fáradt. Azon veszem észre magam, hogy nagy sörözések után a sötét mellékutcában remeg már a kezemben a penna. A kiadó most jelentette meg a Mozgó idősorozatban a Lövöldetéri Illemhely feliratainak gyűjteményét. Maximile kiadásban. A mű bebizonyítja, hogy az élet valamennyi területén vannak még rejtett értékeink. Részlet a műből. Ha rövid a tollat, közelebb kell állni. Nem kell a vécében szanaszét firkálni. Nagyon érdekes próbálkozás jelenik meg a napokban a Jó ember volt Matuska Szilveszter című novellás kötettel. A könyv a hajdani Biatorbágyi Rém tulajdonképpeni rehabilitálása, ember közelbe hozása. Ezt bizonyítja a sziporkázó humorú szerző, Here Nádi Gyula bevezető mondatában. A Matuska életfilozófiája társadalmunknak is csillagként mutathatná meg az utat, hiszen így ír egyik levelében. Marikám, jegyezd meg, a viadukt elszáll, de a bárszínház megmarad. A mezőgazdasági könyvkiadó is sok érdekességgel szerepel a könyvásáron. Most jelent meg a Népszerűtlen házi munkák sorozatban a szociálpszichológus permetezése és írtása, valamint a Házi nyúl vadászata című alkotás, melyből megtudhatjuk, házi nyúlra nem lövünk, csak ha támad. Végül szeretnénk néhány szót szólni kiadóink terveiről. Közeljövőben a következő könyvek fognak megjelenni. Zrínyi katonai könyvkiadó. A cukorrépa sérülésmentes felszedése. Kartográfia térkép kiadó. A Marx tér hegy és vízrajza. Korvina könyvkiadó. Honti Hanna takarékbetét könyveinek gyűjteményes kiadás. Magvető kiadó. Ijés Gyula a gyorsuló idő nyomában. Szépirodalmi. A lassuló idő nyomában. Meteorológiai kiadványok. A változékony idő nyomában. És Minerva kiadó. Moldoványi Ákos Losonci pálnyomában. Szeretnék kérdezni önöktől valamit. Ugye amikor a Bodrogi Gyuszi imént egyedül maradt, ugye összekunyerálta az önök kegyeit, igaz? De azt kérte, hogy szeressék őt, meg nevessenek rajta, tapsoljanak, igaz? Önök behódoltak persze, gondolhattam volna, de hiába kérem. Mert amíg itt benne a Bodrogi Gazsul állt, én odakin úgy megfúrtam, de úgy megfúrtam. Hát csak végre bekerültem szóvívőnek a szilveszteri kabaréba, nem fogom hagyni magam. Menjen a Bodrogi a televízióba konferálni. Konkuráljon a Vértesi Sándorral. Megcsinálom magamnak itt a rádióban a helyet, ha akarják, hanem még 30 évig engem kell hallgatniuk. Egyébként nem magam találtam ki ezt a módszert. Mindig érdekelt, hogy van az, amíg valaki nem került bele a székbe, okos, újító szándékú, rugalmas. Amint azonban beleült, meghűl. De persze akkor már ki is kiáltják ugye hülyének. Ugye milyen remek, élesetű, zseniális riporter volt, ami Szepesi Györgyünk. Most egy éve meg egy akkora, de akkora hadjárat indult ellene. Sebes Gusztáv, Baróti, Bukovi, Lakat Károly is remek hozzáértő szakemberek voltak egész életükben, kivéve akkor, amikor benne ültek a székben. Meglátják, két év múlva Mésző Kálmán is megokosodik. Amikor leváltják akkor. Hát kérem, én most egy olyan főnököt jelenthetek be, aki benne ül a székben, és mégis okos, éleseszű, rátermett. Speciál most nem is mondhatok más, néhány hónappal ezelőtt még független színészként jelentettem be ebbe a műsorba, bárkit mondhattam róluk akármit. Most azonban óvatosan kell bekonferálnom a következő fellépőt, engedjék meg, hogy én, mint a Mikroszkóp Színpad újdonsült tagja, nagy szeretettel jelentsem be az én újdonsült, édes egy pofa igazgatómat, az én drága jó gazdi Marton Frigyes! Köszönöm szépen, kedves közönségünk! Szilveszteri műsoroknak van egy hagyománya, hogy ide hívunk a mikrofon elé olyan személyeket, akik valamiért az év emberei közé számíthatóak. Hát egy kis kvízzel kezdeném, hogy hát ha együtt ki tudjuk mondani a nevét. Ki az a személy, akit mindnyájan úgy ismerünk, mint a magyar kalandfilmek, a folytatásos magyar kalandfilmek hőse. Rudinák Alajos. Két repülőút között eltaláltuk. Azért fogom, hogy nehogy közbe elrepüljön el. Ideges vagy, Lajos? Hát kellene egy kis atmoszféra. Lövöldözés, az megnyugtatna téged. Szóval, Lajos, most én vagyok, Alim, a közvélemény. Tehát amit én itt most tőled kérdezek, az olyan, amit tőlem is mindig kérdeznek, és most összegyűjtöttem, és ezt én most elmondom neked, és akkor te, ha tudsz, válaszolsz, ha nem tudsz, akkor is válaszolsz. A közönségben felébredt egy gyanú, hogy hogy az ördög csodájában van, hogy ahol elkezdenek lövöldözni ebbe a világban, alapjánatban ott teremsz, és soha semmi kutya bajod nem történik. Szóval van egy olyan gyanú, hogy tulajdonképpen ez egy trükk, amit te csinálsz, hogy akkor ott a diszlett, ott hátul, meg ezek ilyen, mit tudom, ezek a fekete gyerekek, ilyen Szatmár megyei statiszták. És akkor te oda mégy, és megrendezed az egész lövöldözést. Nézd, én elismerem, hogy vannak-e hazában szerényebb filmesek is, akik egyszerűbb képi eszközökkel, ődöngő csődörökkel, mesztelen nőkkel, lila almafákkal és hámozott léggömbökkel hozzák szellemi izgalomba a kedves nézőt. Mert ugye a valóság manapság smafú. Hát a külpolitikai szerkesztőségben mi miért ne engedhetnénk meg magunknak össznépi takarékosság ide vagy oda, hogy a Háború 80 című szuperprodukcióban a Szahara 80-hoz hasonlóan félmillió állik felfegyverzett statisztát mozgassunk. És mindezt Várszegivel kettesben csináljuk a hivatalos napidíjból. No, de ilyen bőkezűvel lettek napidíj tekintetében a televízió? $15 per koponya. Nem óránként, naponta. Nekem van egy olyan kis tanácsom nektek, szóval, hogy mondjam, ez a kétség... Azt mindenki ad. Na, az igazság az, hogy ez a kétség, hogy ez itt nem is frankó, amit ti ott csináltak. Nem igaz az, hogy ott közben lövöldöznek élesen, meg ott látjuk, hogy ott a tank, meg odébb mentek, a puff, akkor esik oda az akna. Én is mindig azt hiszem, mindig mondom, Várszegi, te csinálod ezt? De nekem is vannak kételjeim. Na szóval, az volna a tanácsom, hogy én néztem egy amerikai ilyen riportot, azt hiszem önök is látták a tévében, szintén ebben a irak-iráni a dolog. A riportereket ugye lelődik. Igen. És ott az amerikai riporter, biztos látták, könnyékig be volt kötve. Na most ez egy óriási zicser, amit én azt hiszem, hogy ti kihagytok, mert... hogy így hazajössz mindig, mint egy ilyen filmsztár külsőre, sohasem egy karcolás nemezője van, közben ott tényleg hullannak, meg hadifoglyok. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy írass föl, van a televíziónak orvosa, írass föl ilyen gészt magadnak, egy kis paradicsomot, fölkötött karral, Isten bizony meg fogod látni, egy ország fog téged ünnepelni, meg gyászolni. Tényleg, hogy az ördögbe csináltok, hogy ezt így mindig megúszták? Köszönöm a tanácsot, legközelebb kipróbálom. Szóval a helyzet az, hogy a fronton az ember nagyjából tudja, hogy kik, honnan, milyen fegyverrel és milyen szándékkal lövöldöznek. Fedezékből, de nyílt sisakkal. Hogy őszinte legyek, én itthon időnként sebezhetőbbnek érzem magam, mint a fronton. Akkor váltsunk témát, de mi az ördögél avatkozott-e bele? Nem, Arafat, Szadat, Polisszárió, Rabat, Perzsák, Arabok, Baniszád, Komeini. Miért avatkozott-e ezeknek a vitáikba? Jó eznek? Kell eznek? Hát lehet, hogy neked nem, meg a kedves nézőnek sem, de nekem igen. Nekem nagy-nagy szükségem van mindenre, mert ezek a külföldi forgatások részemről tulajdonképpen új gyakorlatok, amolyan tanulmányutak, hogy felnőjek a belpolitikai riportergárda harcos vitakészsége. Te, Lajos, már szóval ilyen legenda lettél, hogy nem ismersz lehetetlent. Voltak-e mégis mondjuk ennek az utazásodnak kapcsán lehetetlen feladatok, esetleg kudarcok is? Hát akadtak, lehetek őszinte, no. Tényszerű, objektív, igen. Jó, idézek is. Igen. Szóval lehetetlen fölkérésekkel engem is mindig bombáznak. Teheránban például telexet kaptam a Stúdió 80 szerkesztőjétől. Itt a telex. Stimmel. Hiteles, itt a telex. Alikám, szólt az üzenet. A Stúdió 80 decemberi számába küldj egy elemző, friss tudósítást az iráni kulturális és művészeti életről. Különös tekintettel, én naív először azt hittem, hogy a körülöttem dúló háborúra, de nem. Különös tekintettel a teheráni filmfesztiválra. Egyébként nem is a frissességgel volt a baj, csak hogy a teheráni filmfesztivál már 2 éve nem is létezik. Ez tehát sajnos nem ment, mert hogy arra már se időm, se pénzem nem volt, hogy a háború 80 mellett, ahogy mondtad, ugye én rendezem, még a teheráni filmfesztivált is megrendezzem. Hát helyetted megrendezte a Jancsó a Stúdió 80-at. És milyen jól? Na, mindnyájunk legnagyobb örömére. Nem? Ajándék ez a nap. Na most tulajdonképpen azért ne aggódjanak, kedves nézők, mert a Stúdió 80-nak rövidesen vége lesz. Ne fenyeges. De komolyan, 2 nap múlva a Stúdió 81-nek hívják. Más szerkesztőségtől nem kaptál ilyen megbízást, vagy ilyen nagyon fontos feladatokat? Teheránba jött egy másik telex is a TV híradótól. Ali, a TV híradónak küldjél filmtudósításokat is. A világ bármely repülőgépe utánvétel elhozza Teheránból a filmet. Csak írd rá, Matuzné TV híradó. Azt mesélik, hogy ez álltak az iráni hadsernek a jelszava volt. Hogy... Matuzné TV híradó. Szezám tárulj! Menjünk egy kicsit a pikantéria irányába. Erről nem volt szó. Hát most ezt itt... Politika, igen, kultúra. Belerögtönöznék egy kis pikantériát. Megszoktam én sok minden nálad, hogy haditanácsokon így jössz, mész, meg ülsz ott, meg teszel-veszel. De mi az ördögöt kerestél te Baniszádnak a hálószobájára? Forgattunk. Kettesbe? Hármasban. Nők is vannak a fronton? A felesége nem volt ott. És ő ki volt a harmadik? Várszögi Károly. Ő vette a hangot, és ő világosított. Arról nem is beszélve, hogy ráadásul pizsama nadrágba lötyögött, hát látsz? Hogy volt ez a dolog? Hát miben legyen egy elnök a hálószobában? Pizsamában. Azért a felvétel előtt Baniszad megkérdezte, nem zavarja majd a magyar nagy érdeműt ez a bőbugyogó? Megnyugtattam, hogy csak deréktől fölfelé látszik majd az interjúban. A rádiókabaré egyik korábbi poénjére hivatkoztam. Nálunk a bemondó deréktől lefelé íróasztal és 4 lába van fából. Na most, Lajos, befejezésünk, elemezzük ezt a helyzetet. Végül is szerinted kinek van igaza ebbe a perzsa-öböl menti háborúban? Először azt a tömör címet adtuk a készülő filmnek, hogy Irak, 2. Irány, Irán. Aztán Bagdadban azt mondták, kinek van igaza? Teheránban az Ajatollah elmondta nekem, hogy a háború... Lajos, kinek van igaza? Mondtam, hogy az Ajatollah, tudod, az a kicsi, az alacsony, aki ott ült a széken. Vald be, te se tudod, hogy kinek van igaza. De, nekem. Moldova György következik. Gyurikám, szeretettel üdvözöllek, de mielőtt hozzákezdeni, azt szeretném megkérdezni, hogy most mind dolgozol? Riportkönyvet írok egy házaspárról, ahol az asszony szövőnő a férfi vasutas. És mi lesz a könyv címe? Akit a tehén füstje megcsapott. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy nagy siker lesz, csak nehogy megint összevonjanak néhány minisztériumon. És most mit olvasol fel nekünk? Hát egy kis dolgozatot. Az a címe, hogy Kóved. Kóved. Ez azt jelenti, hogy megbecsülés, kitüntetés? Nem azt jelenti. A megbecsülés és főleg a kitüntetés a hivataltól jön. A Kóved viszont magától. Ha esetleg hagynál dolgozni, ja, bocsánat, otthon várnak. Ha azt kérnék, hogy soroljam fel kitüntetéseimet, díjaimat, igen hamar végeznénk, de panaszra még sincs okom. Néha olyan elismerésben, pontosabban kóvetben részesültem, mely csak keveseknek jutott ki. Kezdjük azzal, hogy 46 éves koromra már két utcát neveztek el rólam Budapesten. A Mester utcát és a Szép utcát, és... és más eseményekkel is dicsekedhetnék, és fogok is dicsekedni. Mikor a vasutas könyve megjelent, egyik barátom egy fűtőházi mérnök megkért, hogy dedikáljak neki néhány példányt. Beültünk a Trojka presszóba, barátomnak kértem egy üveg sört, magamnak pedig egy kávét. Neki láttam a dedikálásnak, de egyikünknek se volt írószerszáma. Szólok a pincének, legyen szíves, adja kölcsön a tollát. Tessék, de majd a viszontlátásra. Elmegy a pincér, kezdek írogatni a könyvekbe, még tart a munka, amikor jön vissza a pincér a rendeléssel. Leteszi barátom elé a sört, tenné rá elém a kávét, akkor veszi észre, hogy firkálok a könyvekbe. Pest okosabb pincérei közé tartozott, rájött, hogy nem egy szavaló verseny díjkiosztása folyik itt, hanem valamiféle író ajánlja könyveit, de ki lehetek én? Lábújhegyre emelkedett, és megnézte a címet, aztán megfordult, visszavitte a kávét, és föltetett egy másikat. Ne vegyék dicsekvésnek, de azt hiszem, én vagyok az első magyar zacdíjas író. Most pedig sajnos egy disznó történet következik. Felkérjük a 16 éven aluliakat és felülieket, hogy hagyják el a termet. Nem? Na, jó van, én szóltam. Katona koromba levittek minket nyári táborba, Böhönyére. Elég nehéz körülmények között éltünk, napi két órát volt víz, vagy tudtunk fürödni, vagy se, homokkal mostuk el a csajkánkat. A végén kitört a táborba egy hasmenés járvány. Engem sokáig nem kapott el, de egyik éjszaka arra ébredtem, hogy jobb, ha kimegyek sürgősen. Annyi erőm még volt, hogy ki tudtam futni a sátorból, de a latrináig már nem jutottam el. A tábor szélén kuporodtam le a gondosan felgerrebézett miniszteri úton. Ezt azért hívták miniszteri útnak, mert csak a miniszter, boldogult emlékű Farkas Mihály hadseregtábornok léphetett volna rá, ha arrafelé ette volna a fene. Mindegy, dolgomat elvégezve visszaosontam a sátorba, szerencsére senki sem látott meg. Másnap ébresztőnél jön a századparancsnok, Csédobos főtörzsőmester. Kivégezte önök közül a miniszteri útra ezt a gyalogsági aknázást? Érthetetlen módon senki se jelentkezett. Gondoltam, mondja Csédobos, szarnak, bajnak nincs gazdája. Ki volt őrségbe tegnap éjszaka? Előáll két társam, mi? Maguk sem tudnak semmit? Nem, jelentem nem. Akkor most veszik a puskájukat, és egész nap vigyázni fognak rá. és egész nap ott álltak, szerény munkám mellett. Vigyázálásban, feltűzött szuronnyal. Többször is elsétáltam mellettük, mindannyiszor meleget éreztem a szívem körül. Istenem, micsoda kóved! Horácius fenkölt sorai jártak az eszembe, nem, nem halok meg egészen, lényem egy része elkerüli a feledést. Végül a legújabb eset. Lent járok, Nyergesújfalun, oda jön hozzám egy fiatal gépmunkás. Mester, még soha nem hatott úgy rám könyv, mint a maga szent tehene. Olyan mély gondolatokat talált benne? Nem, hanem műszak közben olvastam, lebuktam és levonták a fél éves prémiumot. Kérem, én onnan tudom, hogy valami egyes, kettes vagy esetleg hármas ünnep lesz az országban, hogy a Pesti utca megtelik iszonyatosan megrakott szatyrokat hurcoló háziasszonyokkal. Ilyenkor csak nézem őket, enyhe mosolyal az ajkamon, megvan róluk a véleményem, kicsit sajnálom is őket, aztán kapok egy szatyrot és televásárolom mindenféle élelemmel. És az a legfurcsább, hogy én, aki általában igen keveset eszem, már a második ilyen ünnepnap délelőtt reszketve tunkolom a lábas fenekén a maradék zaftot. Nos, egy ilyen ünnep előtti beszélgetést fogunk hallani Csala Zsuzsától, Schubert Évától és Tábori Nórától. A beszélgetés Sinkó Péter a nótát Harsányi Béla jegyezte fel. Na! Na ne tessék tolakodni, mi is sorba állunk. Tessék csak a sor végére állni. Jól van, na jól van, én csak egy kis onkát akarok. Mi se rajszögért állunk sorba. Milyen házsátosak maguk ma. Jézus Mária, mi volt ez? Mi volt mi? Valaki hideg kézzel fogdossa a bokát. Ja, csak a hal csapdos a cekeremben. Nem maradt nyugtom, Tibi. Olyan hideg, mint újabb a szegény Bélán. Mondják, asszonyok, miért állunk így sorba? Nem mindegy, az magának. Jön az ünnep, mindent meg kell venni, ami csak emészthető. Úgy van, az ünnep. Az ember egy hétig főz, egy óra alatt felzabálja, utána egy hétig fáj a hasa, amíg el nem száll az ünnep. Jön. Mit gondolnak? Ötünkre 4 kiló rövidkara elég lesz? Hát, biztos, ami biztos. Azért még vegyen hozzá egy halat. Éppen van nálam. El akarja adni a halat? Aha. Miért? Nincs szívem levágni. Szegény Varga Jóskára hasonlít. Amikor lecsavarom a tévé hangját. Halat, karajt, dagadót, mi csak tömjük a férfiak hasát, hogy mi értelme van? Ez már régen nem a nyomor országa, hanem a gyomor országa. Nézd, itt egy utolsó tincs az én Bélám hajából. Jaj, meghalt! Dehogy is. Csak 10 éve kopar. Jó Isten, hogy micsoda ember volt még 10 évvel ezelőtt. Gyökereiben más, mint most. Hát, Hát igen. A szerelem olyan, mint a filctól. Hogy? Ha sokat használják, kifogy, ha nem használják, beszáll. Adjon neki lazacot ginzeng gyökérrel. Az én Sándorommal csodát tett. Igazán, meséljen! Először fickándozik, aztán legyökeredzik a tévé elé. Mit gondolnak? Kapok itt az expóba sebkötöző gyors tapaszt? Az expóban ne kapna, sőt, ha egyszerre egy tucatot vesz, akkor 10%-kal olcsóbb. Jaj, akkor jól van, nekem nagyon sok kell. Tudják, az én tivadarom minden második héten szabad szombatos, és olyankor odahaza étkezik késsel és villával. Akkor nálam is kell ilyen gyors tapasz, ugyanis az én férjem író. Hát minek neki gyors tapasz? Nem neki kell. Nekem kell. Itt a legújabb karcolata az arcomon. Hát bizony sok baj van a férfiakkal. Igen. Jöjjenek közelem, nem akarok kiabálni. Képzeljék, az én Bélám minden este a kocsmákat járja. Rettenetes. És minden este a kocsmákat járja. És mit keres ott? Engem. Szörnyű ember, most 60 éves korára elkezdett futni a nők után. Még az a szerencsém, hogy már régen elfelejtett, hogy minek. Akkor mégse adjon neki lazacot ginzeng gyökérrel, kár belé. Jó. Mondják, jártak már itt az expóban a becsületkasszás pultnál? Na. Magyarországon becsületkassza. Nem olyan jó kereskedők ezek. Egy csomó röltex áru, cip, zárat, gombot úgy lehet majd kapni, hogy az ember bedobja az árát a becsületkasszába. Persze. Kivesz egy marék gombot, és abból az egyiket visszadobja a becsületkasszába. Azért vallják be, asszonyok, hogy ez a raktár jellegű árusítás itt az expóban nagyszerű dolog. Na. Mindenütt azt halljuk, hogy az állam meg akar szabadulni a raktárkészletektől. Ezek itt szép csendben elintézik azt, hogy a raktár ezentúl ne itt legyen az áruházban, hanem otthon nálam, a Spájzban. Most mondják meg őszintén, ugye lehetetlen ellenállni egyszerre 15 kiló savanyú borkának. És ki tudja, hogy jövőre hova mászik fel az uborka ára. Ja, eddig csak háztartásbeli voltam otthon, most már raktáros is. Jaj, lelkecském! Nekem valami hiányérzetem van. Nem vettem még káposztát. Jaj, azt ne is itt tessék venni. Ki kell menni Újpestre. Újpestre! Az ABC áruház mellett kapható Budapest legjobb káposztája. Maga most azt hiszi, hogy én nem fogok kimenni. Jó káposztáért elmegyek a világ végére is. Így vagyok én a házi kolbásszal. Én a krumplis kenyérrel vagyok így, ha kell egész Budapestet begyalogolom, a Rákócitól a Retek utcáig. Menj csak menj, szedd hát a lábad fürgében. Menj csak menj, most van kenyér a körtéren. Reggel, délben, este, végignézve Pestre, már a látvány megszokott. Végig járnak század, volt a táruházad, távgyalogló bajnokok. Gyermek bútort hoztak, induljon az osztag, angyalföldi dómuszig. Belkerünknek hála, kádat oszt a skála. Kapsz a tippész, hát puszit! Ha csövet hoztak, jól a csőbe húztak, Újpestre kimentem én. Járókáért jártam, térdemig a lábam, Florián üvölt felé, Florián! Bugi-bugi sok van, de gumibugyi hol van? Névi ágyam, hol kapok? mosógépért baktatsz, ám csak mattot kaphatsz. Híres minimat helyett! Távgyalogló! Most kell a híres magyar szív! Távgyalogló! Versenyre sok nagy menő hív! Távgyalogló! Csöcsőbe országvilág hív! Légy a bajnok! Távgyalogló! Bevásárló! Nyitják az áruház kaput! Távgyalogló! Hív gyorsan anyut és aput! Légy a kengyel! Futó gyalog kapuk kapuk! S mondja itt itt! Bip bip bip bip! Távgyalogló! Kengyel futó gyalog kapuk! Bip bip bip bip! Az év emberei sorozatunkban Selmeci Tibor megszólaltatja az év legfiatalabb nagy öregjét. Kérem, én itt a Hung Expo-n a Vásárvárosban jöttem rá, hogy semmi sem mutatja jobban az idők változását, mint a díjak, a kitüntetések. Az 50-es években kik kaptak kitüntetést? A nagy sztahanovisták. A 60-as években a nagy beruházók. A 70-es években a nagy megtakarítók. És most 80-ban a nagy vállalkozók. Megfigyelték, hogy az idén kik kaptak állami díjat? A bábolnai és a nádudvari gazdaságok vezetői, a győri vagon és gépgyár vezére és a Skálakup 37 éves vezérigazgatója, aki miatt valamilyen sorba szoktunk állni, és aki olyan, mintha Popov és Markóni találta volna fel, hiszen ő a legnagyobb magyar adóvevő. Demján Sándor. Jó estét kívánok! Kedves Demján Sándor! Ön híres a gyakorlatiasságáról. Protokollbeszélgetés helyett ezért beszélgessünk magyarul, jó? Jó, benne vagyok, a protokollt én is utálom. Amint most ígértem, keményen magyarul rákérdezek. Mondja, hogy kerülnek a Skála Expo-ba rendőrkabátok? Ne keressen egyszerű dolgok mögött szenzációt, biztos több volt a kabát, mint a rendőr. Na és miért drágább 5 forinttal a szovjet pezsgő a Skálában, mint a Rákóczi úton? Ezt honnan veszi? Hát bementem a Rákóczi úton egy üzletbe és megkérdeztem. Hát akkor miért nem ott vette meg? Hát mert nem volt. Ja, ha nálunk sincs, akkor mi 10 forinttal olcsóbban adjuk. Következő kérdésem. Ön gyakran átlépi a jogszabályokat? Először tisztázunk valamit. Mi volt előbb, az ember vagy a jogszabály? Úgy tudik, hogy az ember. Na látja, a jogszabály az csak követ minket, ha sose lépnénk át, nem tudnánk haladni. Megismétlem a kérdést. Ön gyakran átlépi a jogszabályokat? Megismétlem a választ, igen. Na jó, akkor valami enyhébbet kérdezek. Szokott ön hibázni? Hát a székely nagyapám szerint csak az hibázik, aki ugyanazt a hibát kétszer követi el. Megismétlem a kérdést. Szokott ön hibázni? Igen, már két Skála is működik Budapesten. Amikor önnél jártunk, ön azt mondta, hogy önnek a... Tegezzél már, nem vagyok én egy ragadozó ön. Nálunk a Skálában különben is mindenki tegeződik. Miért? Hát úgy könnyebb dicsérni, meg lebaltázni a kollégákat. És egyébként minket kereskedőket a karácsonyi csúcsforgalom idején gondolatban hány vevő tegez. Szóval, amikor nálad jártunk, épp egy feltalálót fogadtál, aki alumíniumból kovácsolt rész dísztárgyakat tud csinálni. Bizonyára sok feltaláló fordul meg nálad. Szerinted is őrültek a feltalálók? Hát amíg feltalálnak, addig nem. Csak akkor őrülnek meg, amikor elkezdenek házalni a találmányukat. A Skála Expót kitalálta fel. A magyar néphadsereg. Értem, és ezen belül melyik fegyver nem? Látom, te ezt nem hiszed el, pedig ez nem vicc. Ők táboroztak itt április 4-e előtt, és megoldották a kiállítócsarnok fűtését. Amit aztán meglátni és megszerelni egy pillanat műve volt. Akárcsak az Astoria melletti kiállítótermet, amely szintén skálabolt lesz. Mondd, ha egy szép nagy üres ház előtt sétálsz, nem szokott megindulni a nyálképződéssel? De nagyon is. A Skálában gyakoriak a nemzeti hetek. Ezeket kiszervezi? Hát a cseh hetet például úgy szerveztük, hogy 40 eladónkat elküldtük jutalomból Csehszlovákiába. Amikor hazajöttek, megnéztük, hogy mennyi maszek cuccot vásároltak, és azt megrendeltük nagyba. Véleményed szerint, hogy működik nálunk a minőségellenőrzés? Hát véleményem szerint a minőséget gyártani és nem ellenőrizni kell. Hónapokig vizsgálják, hogy a Grundig TV megfelele Magyarországon, ahelyett, hogy azt vizsgálnak, hogy a magyar TV miért nem felel meg Németországon. Ti elég sokat kockáztattok. Meddig? Az árutól nem szabad félni. Minden áru megtalálja a gazdáját, legfeljebb nem ugyanazért az árért. Például régi sznob beidegződés nálunk, hogy csak a nyugati áru ér valamit. Múltkor nagyon jó minőségű, olcsó, román inget láttam kirakva. Tábla, román ing, 100 forint. Senki nem vette. Kicseréltettem a táblát. Import ing, 150 forint. Egy óra alatt egy sem volt. Nálatok gyakoriak az akciók, a kedvezmények, az árleszállítások. Miért? Hát azért, mert van egy jelmondatunk. Egy nagy embertől örököltük. A sűrű fillér többet ér, mint a ritka forint. Ki volt ez a nagy ember, akitől örököltétek? Hát az Ilkovics. Akinek a helyén épül a Skála metró. Mondd, ennyi munka mellett jut időd magánéletre? Hát elég kevés, de azért szeretek sakkozni, kártyázni, horgászni, és mostanában már gyakran járok a Népstadionba. Annyira szereted a focit? Dehogy, várom, hogy eladják nekünk. Tetszett ugye már hallani, nem ilyen Sándor szeret kártyázni, és a Skála úgy veszem észre, hogy bekapcsolódik minden kampányba, például a Farkas Berci féle kampányba is bekapcsolódik. Tényleg, tessék megnézni, most vettem a Skálába egy magyar kártyát, mi van a hátoldalán? Farkas Bertalan. Általában az ultiban új szabályok jönnek, úgy lesz, hogy kontra, rekontra, szubkontra, morkontra, fedáksári, farkasberci, kubászon. Piros ultit, azt üti a terített berci. A talomba meg a magyari Bélát teszi.